السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1033 استوانہ کے بارے میں میں سبق دے رہا تھا ایک استوانہ وفود ہے استوانہ وفود وہ ستون ہے جس کے پاس بیٹھ کر باہر سے آنے والے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے یہ ستون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی دیوار سے متصل ہے ایک استوانہ حرس ہے استوانہ یہ وہ ستون ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار سے متصل ہے ہجرت کے بعد شروع شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرہ دیا جاتا تھا تب پہرہ دینے والا اسی ستون کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور بعد میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی خود فرمائیں گے قرآن اعلان کے بعد پہرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا ایک استوانہ جبریل ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام جب وحی لے کر حضرت لحیہ قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر اسی ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اس جگہ کو مقامی جبریل بھی کہتے ہیں اس جگہ بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے ایک استوانہ شریف ہے یہ وہ ستون ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آرام کے لیے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھایا جاتا تھا یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہے اس لیے یہاں بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے یہ استوانے کی کچھ تفصیل میں نے مختصر بیان کر دی بس یہ ہے کہ لڑنا جھگڑنا نہیں جہاں جگہ ملے ویسے مسجد نبی پوری کی پوری بابرکت جگہ ہے پرانی مسجد اس کی نوعیت ہی الگ ہے نئی مسجد ہے وہ بھی اپنی جگہ برابر ہے بغیر لڑائی بڑائی کے جہاں بھی وقت ملے اور جہاں بھی جگہ ملے دعاؤں کا اہتمام کریں مدینہ منورہ میں خاص طور سے بہت ہی ادب کے ساتھ مدینہ منورہ میں زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ اور کئی صحاب بقی میں کئی لوگ مدفون ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے صدیق اکبر بھی ہے حضرت عمر کی قبر بھی ہے اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام کریں اور خاص طور سے ایک بات کا خیال رکھیں کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی کے سامنے دعائیں کریں درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے قرآن شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے جہاں پر بھی ہوں قرآن شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کریں یہ استوانے کے بارے میں یہ سبق ہو گیا اب کل سے انشاءاللہ مزید نئے مضمون شروع کروں گا اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری شریعت میں ورثہ یہ بہت اہم چیز ہے آج کل ہمارے ماحول میں میراث کے مسائل عام طور سے لوگ جانتے نہیں ہیں میراث بہن کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا بھائی کو کیا ملے گا بیٹے کو کیا ملے گا بیٹی کو کیا ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں سے میراث کا علم اٹھایا جائے گا اس لیے میراث میں جو ہے عام طور سے بہنوں کو ورثہ نہیں دیا جاتا بس بہنوں کی شادیاں کی اور بہنوں کو جو ہے کچھ پیسے دے دیے یا شادی میں خرچ کر لیا کہتے ہیں بس تیرا خرچ کر لیا ہم نے اور اب یعنی عام طور سے بھائی جو ہے یہ حق مارتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے میراث کا. اللہ نے جو احکامات مقرر کر دیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماحول میں میراث کے مسائل بھی لوگ نہیں جانتے, اور یہ بھی افسوس ہے کہ میراث دینا سمجھتے بھی نہیں ہیں. تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں آ گئے تو کیا ہوا بھائی, مرنے کے بعد حساب کتاب دینا پڑے گا. بس ایک نصیحت ہے, یہ نصیحت میں نے کی ہے میراث کے سلسلے میں. اب ایک نصیحت سن لیجئے اس کے ساتھ. نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے, اور خوشامد وہ بدترین دھوکا ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے میراث کے معاملے میں پیسے دبے ہوئے ہیں, عافیت کے ساتھ ان کا مال ان کو میراث کے اعتبار سے جو ان کا حق ہے اللہ ان کو پہنچوا دے. میراث جو دینے والے ہیں ان کے دل میں بھی تو ڈال دے, تاکہ وہ حساب کتاب کر کے برابر جو ہے پیسے بہنوں کے ہو, بیوی کے ہو, بچے کو ہو, چھوٹے بچوں کے ہو, بڑے بچوں کے ہو, سب کی امانتیں ان تک پہنچا دے. امانت کا ادا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. اور اب ایک بات اور ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے اور دین کا داعی بنا دے. اور ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک, تاکہ کم سے کم ہماری زبان پر درود شریف آ جائے. کوئی نہ کوئی نیک کوئی, میں اس سے پڑھاتا ہوں کہ کوئی بھی ایک اچھی بات یا دعا ہماری زبان پر آنی چاہیے روزانہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سبقوں کو عافیت سے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.